Beruf ich schon da. Kiderül mennyi. Hogy nem hozod be? Ingyább beviszem. Nincs meg 2 kila bazd meg. Hát ilyen voltak a szépek. A telét kiválogatta valaki. De volt maradta a szépeket és kiszámolta, akinek félre rakták. Amilyen tudod, hogy mi szokott menni a gomézba. Csak ennyit hoztál? Ilyen, szép maradt. Kiválogattam, ami nősze miatt dolgozik a ez volt. De gomez voltad te is, nem? Akkor az a gomez, hogy elvenned a kéket. Igen, lehet. Most már az lehet. Hát végül már nyitad le. Na, az a fajta. Kétszáznál volt, le volt árazva. A krém, krémzár, briányet, 199 dinár. Hova lett az Attila? Kérem, kisány. Pont annyi jár vissza, hajószám. Annyi van. Nem tudom, hogy elhagyjak a madalmat. Kérem, mondani, hogy nekem mondani, hogy jönni elég. Úgy csinálják szépen, kiválogatták. Most elfogad, nem fogad, elhagyd, mint ez. Ha menj, akkor akarsz menni. Annyira nem akarok, de hát most mit csinálsz? Én hétfőt írtad, azóta vissza se hívott, nem is szólt egy megbaszott munkot csinálta valaki. Hát, hogy akkor. Most nem igaz, hogy nem másra tartani. Minusz. Háj, mennyi van? Akkor már nem sok. 430 volt egyik, mivel emlékszek. Igen, a másik meg 200. Na, volt 150 van mennyi. 153 volt, 157 volt. Na, hát akkor már visszaadtad, amit akartál, nem? 153, jó. 1420 ott van, 1423-at adtam vissza, akkor jó, adtam vissza. Na, jó, adott vissza? Jó. Na, jó. 420 volt. Jó, van, akkor már gyakran nézem meg, hogy elfogad el. Elfogad el. Akkor már már mondom, hova megyek, akkor már nagyon késő van. Bukpáncért mit csinálnál már? Már egy óra hosszáig gondolkodsz, hogy mit csinálnál? Hát most értem, hogy nem, még 5 percet sem, hogy leültem, de már egy óra hosszáig gondolkodok, hát. Én hogyan húzom fel rendes tandrá, mi a csodám marad a kabához? Ideg van már. Nincs, nincs. 4 fok van. Anyám nem tudja. Még egy krumplit otthon ki van. Addig se értek volna. Hát miért nem értünk át? Hát az a három óra körül, három óra után. Most értünk. Akkor most hogy leszek én magam? Hát az az. Kanála. Vagy elvárva. Te kérsz krumplit? Nem kell, én megyek haza felé. Nem kívánom a kekszet sem. Akkor adod egyik kekszet, akkor egyik kekszet. Veszek ökszet és megyek haza, most már én is. Szedtél tojást? Szedtem egy darab tejfoltos. Ennyi? Egyet. Na egyet szedtem tényleg csak. Te mikor te vagy, akkor mindig csak egyet tojtasd. Meg mostan. Egy kekszet akkor. Hát jár az amúgy. Itt a kínai jelleg. Az is eltartozáig. Most vettem volna 400 dinárért megadokat az elemeket? kettőt elhasznált belőle, a másik kettő meg külön a mirakulátorra megy. Na gyere már, bete meg! Mi van már? Mész már a kenyéré? Azért kár az embernek magát adjon lőbetni. Basszák azt a lőbetni. 38.000 dinári. Hát most azt mondja, kár az embernek adjon lőbetni. Ez még csak a kiképzés lánya. Akkor menj, azt jelentkezni. 6 hónapra nem látod a tévében. 6-szor 38-at kapok, azt elrakom zsebbe. Hát igen. Kár, hogy csak az internetet kell fizetnem. De akkor már ott ne nyírnak. Meg, hát ilyen hallján biztos nem lehet. Biztos, hogy lesz fomba. Komolyan. Miért tetszik, hogy az a... Még hát mikor kapasz, hogy nyíratad magadtán jobban. Olyan. Ha olyan idejében veszik még minket, mikor belükkoltunk, akkor megnyírják. Még minden másnap legalább meg kell borosválkozni. Így van. Még hozzá kell tudni bánni az ágyat. Azt igen. Gulyáidat pontosan összehajtogatni, mikor leteszed. Jó, van azt, hát az, no, ezt amikor lefekszed, akkor pontosan összehajtogatni, mert ugye reggel már főveszed. De hogyha éppen rossz kedve van a dezsúrni kisnek, akkor szépen csak így megfogja, az szétdobja, szegobó. Új van. Atikám, neked akkor jelenkezni érted? Tanulnak és így fegyelmet, nem? Yeah. Mindig, de akkor aztán mindig beosztanak katonaságra, akik megvesz a kiképzés. Akkor visztad meg Koszovóba is, meg minden felé. Ha nem, lesz engedélyem, bro. Hamarabb felszállt dolgozni, mert futtam katona is. Mert az újabbak már nincsenek, a Norbi sem volt már katona. De miért visszel te is dolgozni? Akármi keresnek, eladókat is, meg mindent. Nem mehetni nyugodtan dolgozni. Olyan szarba többet nem megyek, mint voltam eddig. Mert? Már nem érdekes. Olyan abban nem akarok menni, ilyen postára, vagy ilyenek. Nem a postára mondtam, hanem dolgozni eladónak valahova. Még akkor is jó, hogy egy kicsit jobban rendben raknád magadat, megborotválkozni. Az is annyit kap, mit akar, az is olyan 38-at kap. Hát azért. De akkor nincs értelme annak. De még nincsen, akkor legalább... De várj, de 38-at kapsz, de neked kell saját magad ellátni. Hát lóvíti. Ott megkapod ellátni. Hát én látnak el így is, úgy is. Nem ugyanaz a pénz. Nem ugyanannyi pénz az éhez. Más. Na, tudom mi már. Hát akkor csak erre egy azt jelentkezni. Ha lehet jelentkezni. Hát mit csinálni, nem tudom, hogy jó lehet. Akkor azon egy jó szájon. Az... Van topolyán nincs? Van. Hol? Van. Szerben kentől akkor dolgozni, nem tudom, hogy hol van. Az előtt a község házán volt. De az lesz az, szerintem 9 óra akkor vagy volt. Hát az ügyasztás sosem mondtam. Megmondják a rendőrségen csak erre egy. Ja. Az is csak egy nap van nyitva. Emelve felére kell menni, ne arra menj, amelyre az igazolványba adják meg el, szerint nem mindjárt a rendőrök vannak. Van neki, hogy tudja, Budem Vojska? Jó, mit nem? Vaj. Mi? Vojni. Ha Vojni. Na, meg kérdezni sok elmények. Ilyen ugyan mit mondanak? Nem fogják ott nevényel, mit mondanak neki? Nem fognak ott nevével. Megmondják, hogy mi jelentkezzen merre menni. Hát igen. Hát ott a többetét volna, hogy elmi valami kompjúterkát összerakni, szétszenni, baszogatni, amit tanultam. Nem ír az, amit. Az is kaptam 38-at szerintem. De kinek a kompjúkciát összerakni szét? Tényleg van az egy mechanikus, ez a kompjúkciát mechanikus, mikor átszész a kibajon, mikor vissza pálnik a közé, hogy nem ott van. Elvittél, a smartcom is összerakni szét. Az nem ugyanaz, a szervizes. Az nem ugyanaz, a szervizes, az a forrasz össze ilyen lapkákat, javító, ott van. Hát van. Milyen ilyen helyekkel viszont nyavaja? Vagy drónokat szerelnek? A drónok az jövő. A drónokat nem szeretek szerelni nagyon. Már megrecelelve az a kapcsoló is. Az jó. Meg jó, csak van benne egy kis vacsora plastika, ahol úgy van kialakítva mindig a bekapcsolat. Ha megy, akkor az ott melegít egy kicsit, amott is melegített, plastika van benne. És az, hogyha túlmelegszik, mi másik is, akkor elkopik is, akkor nem lehet többet kapcsolgatni. Fasza. Átadhatom olyan fajta kapcsolatokat. Mi úgy az is szeret, hogy valami tűr legyen. Nem, ezt hívottam. Egy éjszakára úgyis mindig kikapcsolja. Kikapcsolja, akkor csak napközben van meg. Mindenki kapcsol, mint éjszaka. Csak napközben van meg kapcsolva. Akkor még otthon vagy balkó szokott, mert figyelem jobban, hogy mi történik. De édeskam, kamám, tényleg a drónokat kéne megtalálni, amit csinálja meg minden, és neked is a drónokat kéne összeszerelgetni. Az a jövő. Mindig a rádióban azt hangsúlyozzák, hogy most már a mezőgazdaságban is a drónokká mennek, azt abban permeteznek, abban juttassák ki a rovarölőszereket, a gyomírtást, mindent abban csinálnak. Hát mi van az fiesség? Nem az a drónok a jövő. Van az, hogy megtanul, megtanul szétszedni, összerakni, mi a csodát, itt akkor a pénzéket keresünk csak már. Nem zentálmas humon. Az nem az, az kalos. Dehogy nem. A mezőgazdasági ízében, amit bevetnek, a gyerekeket ott tanították a tévét. A drónokat ő is összevált, ő azt csinálta, mi a csoda diploma munkában is olyas valamit csinálta, nem? Voltak, vezetékek voltak összerakva, érzik. Hát azért, az is körülbelül ugyanaz. Mit tudom én, hogy ki gyártsa, ahhoz kéne jelentkezni, ezt megtanulni, és aztán menni magad is hát el, és aztán az lesz, hogy már nagyobbak a parcellában, a kukorica, minden, akkor már nem traktoroznának, hanem csak abba a permetezmének. Én szintén meg katonaságot meg kell próbálni, jó, kijelzni magad is, mehetek másnak is. Katonaság, katonaság. Igen, az a lényeg a katonaság. Csak mi az apám faszát szeretetlen a katonaság. Rohanok az a fölvesznek. Még semmit sem nem is próbál. Ja, így van, meg lehet próbálni. Még ha lehúzza, hogy egy-két hónapot, akkor hannához. Azt nem hagyhassod egy-két hónap múlva. Azt a hatot üdégét kell csinálnia, nem? Kassza sót hatta. Ki hagyta? Azt a sót hagyta. Dehogy hagyta, az is legyen, mi a csodázott meg minden. 6 hónapot, aztán hagyta ott a 6 hónap után. Aztán, amikor már vitték Koszovóba, meg minden, azt nem bírta tovább. És akkor ott hagyta. Te azt hiszed, hogy az, mi a csodázott? Azért ment ki külföldre. Hogy aztán ne piszkálják, nem menj. Akkor te is aztán... Sasa. Aztán te is ki fogsz menni, kanyom? Milyen Sasa? A Dudás, aki otlakik otlakott a szomszédba. Jánosnak a... Honnan fatalák van most? Jánosnak a fia. Honnan az a fa telefon most? Ja. Júru bácsék mögött. Ja. Vagy a Nikoló mögött. Na, akkor szét is kivész, mert aztán, nem érzem, aztán nem csak egyfolytában hívna be a komám. Nyába mosolyog szatatára. Ez nem mosolygási dolog. Én ott élébe fognak lőni rád. Nem, ott lőnünk a képernyén keresztül. Hát élébe lőnünk. Hát, hogy élébe lőnek rám. Tehát Koszovóba is lehet menni, nem tudom, hogy itt vannak. A Koszovóba is lőnek te marha! A Koszovóba is lőnek te marha! Az nem játék bulüllel, de aztán eltalál neked ott van, megdöbbesztél. De nem olyan biztos, hogy máshol is lehetsz fel, hát felhetsznek katonának, és lehet tovább is menni máshol is. Hova máshova? Hova? Játok bajt van a katonassága. Zapja feszem. Én szerelő biztos nem akarok, mert az nehéz. Szerelés nehéz, a katonaság nem nehéz, vinni az a nehéz, fegyvereket még a többi. Nem nehéz abszolút. Te hülye vagy. Hát nem, mindig a szerelés, pedig aztán elmegy haza, elgurul az autóval. Ja, az csak amikor van, amikor lövöldöznek. Tamba úsít. Mikor lövöldöznek, ugye? Csak akkor van nála a fegyver, addig nincsen nála. Nem, már, meg előrekülik a magyarokat, hogy golyókat főfogja. Te nem vagy normális, te egy hülye vagy. Nem vagy normális szemben. Az ember védte mindent, meg minden. Ugyan, de kármot védnem. Kaptam volna jó sok felészt, meg mindent, azt majd akkor rájöttél, hogy mégsem olyan jó katonaságot játszani. Össze-vissza pufuhattak volna, meg üthettek volna, meg minden. Hát nem lőnek ott mindenkit agyon. Magyarokat? Nem. Ugyan már. Hát én is letolgáltam a 18 hónapot. És nem ütték le. Fogd meg ezt. Nem tudom. Csörög a telefonon. Izgalmas a vagyok. Katonasság. Egy műszak van csak. Na, szia, mondjad. Akkor holnap biztos nem kellek. Jó van. Aha, jó van akkor. Jó van akkor. Akkor holnap nyugodtan süthetem a tököst. Jó? De ahogy hiszem el neked se, hogy semmi. Jó lesz. Na akkor... Jó, majd akkor megiszem. Az is, hogy nem vesznek fel katonák, csak meg nincs megpróbálva. Akkor legalább ezt tudom, hogy holnap nyugodtan sütkérezhetek. Én azt mondtam, hogy csak hallgass meg, hogy mik a föltételek. Neked nem kell aláírni, most már megmondják, hogy mi a föltétel, mi a mit kapsz, mit kell adni. Az aláírásán gondold meg, hogy mikor, mit írsz alá, nem az, hogy... Így a postán is aláírtál minden hülyeséget. Mi? Postán is ez a hülyeséget. Postán is aláírtál, hogy nem akar tovább ott dolgozni. Mi? Nem azt írtam. Azt írtál, hogy nem akar tovább ott dolgozni. Miért nem írtam alá? Nem azt mondtál, hogy miért az ombosman volt, megkérdez, hogy miért mondtak föl neki, hogy még főse vették, most már elizélték. Nem is voltál, mi? Voltam, azt mondták, hogy ott hülyeség van, úgyis kirúgtak volna, azt mondták, nem lesz sejteni. Én nem azt mondtam, hogy rögtön jelentkezzék katonának, én csak azt mondtam, hogy hallgass meg, hogy mit mond. Akkor csak fogd magadat hétfőt és menj, vagy innen mehet hónap is. El lehet tudni. Nem rögtön, hogy is hiákultam be. Megmondják, hogy ez meg ez a költétel. Hazadj is meggondolod, neked ez nem felel. Meg most kicsit. De ne írjál alá semmit. Ne írjál alá. Én csak úgy sem írok alá. Hát nem kell aláírni. Majd mondd neki, hogy zamislim. De én szerintem nem úgyis hívják olyan az ittenieket. Nice. Ugye mama? Nem csak az ki van az, én szerintem az 5000, ki lesz a Belgrádú, vagy arra valami? Ferencském, én annak, ahogy hívják, hogy az Attila arra nem való. Kerekperec, nem kell biztatni a gyereket, nem kell, hogy hívják, hogy oda menjen. Ottan szaladtassák. Hát ő akar nagyon oda menni. Őket szalasztassák, mászassák, mindenféle akadályokon, mindenféle köteleken kell menni, meg mindenféle kikérzik. Ez biztos. De minden, várjál, mielőtt főveszik, megmutálják, hogy ennek a szíve rossz, meg ennek nem is kell. Ja. Szíve rossz is akkor. Hát de ha nem rossz a szíve? Akkor sem muszáj neki menni. Ja. Csak ha már annyira akar menni, azt mondtam, ha már annyira akar menni, akkor hallgassa meg, hogy mi a közösség, és aztán szabja meg, vagy döntse el, hogy akar menni. Miért ezt lekopaszítanak? Mi csinálnak? Ha lekopaszítsák. Nem kopaszítsák, hogy attól, hogy elmondják, hogy mi a költételek, már ne legyél már tényleg. De ha fölveszik, azt akkor levágják a drágulátos haját. Még most azt se tudjuk, senki sem nem tudja, hogy közünk, hogy mi a költétel. Akkor csak mennyi, azt nézzed. Csak megnézi, mert annyira akar menni. Hát ne menjen, hát én nem mondom, hogy menjen. Hát azt mondta Zenikó, hogy szerdáig mi a csodál lesz a Tamás, dezsurnázik. Hogyha esik a hó, akkor hívják be hókotrásra. Szóval szerdáig otthon lesz. Hónap nem kellek, hónap tököst fogok sütni. Jó lesz, édesanyám? Hogy tudjatok, hónap mit fogok hónap csinálni. Milyen dezsurnázás, hogy hogyha itt fogok. Ha szólnak neki, akkor rögtön bír megni. A dolgozik most a Tomás. Mit tudom én, valamelyik útépítészeten. Én nem jelentkezik, hogy útkarban tartó hálóval. Nem a útkarban tartó, mert építik a mi a csodát, építenek ott valamit. Szóval ő nem útkarban tartó se, hanem valami más. Nem tudjuk. Mindegy. Csinálják. Mert hogy útban dolgoznak, útkarban tartó lenni, de valahol máshol dolgozik. Nem a Vojputnál. Odakul az Attilák a boly furba jelentkezni, azok úgy itt csak rátámaszkodnak a lampásra, meg erre arra. Hát de oda se veszte fő a kártit, hogyha van bezárd, akkor kész bemenni, nem? Hát, most te már most jelentkezni. Ha látod a postát sem. Ide vezaköl, amoda a kacsaságban nem menj, akkor hova menjen szegény gyerek? Mótosnak. Milyenek a pénzt? Lehet, hogy tisztább dolog, felegén van. Hát, beállít a space. Hát, de jó, van a... Ott is csak 38 ezért kaptak, amit is. Na, nem itt, tessék. Különlen olyan mondtam nekik, mikor voltunk a gomegból, ilyen árukirakó, vagy olyan valami, mikor megint hát a teljére utról egy kép pakolja. Meg a mi a csodánál is van, és akkor aztán rakják ki az árut a mi a csodába is, úgy csinálják a rótába is. De olyan meg nem akar lenni. Hát akkor most jöntjétek már el. Katonaság nem nehéz adat. Nehéz a gyerek adnak, aki az árukirakás, a katonaság nem lesz nehéz a gyerek adnak. A bazdek meg már megmondod, hogy 30 vagy 40 fekvétámat meg kell egyszerre csinálni. Hát akkor nehéz a gyerek adnak. Nehéz lesz a gyerek adnak. Kijelzed magad. Tehát már nem edzünk ki magunkat, hanem ha jelenkezi, akkor mész. Az majd kijátszik ott magadat. Na jó, ott van. Na mindegy, én nekem csinálj, amit akarsz, én megyek. Kimegyek viselni, azt megyek, nem is tudom, ha megnézem ezt a hülyeséget, hogy elfogad, nem fogad el, vagy menjek tovább. Hát majd meg tudjátok. No. Biztos, hogy nem tudom, hogy olyan tán nem lesz nekik, mint mikor a sorkaszalákat, mikor berukkoltunk, hogy baszogattak benne. Milyen lenne? Hát se külön. Akkor kéne volna bolondokat csinálni azt. A kiskatonák, majd mikor odaérnek a nagyobbak lesznek, akkor kükbaszogassák a kiskatonákat. A világ nem változott akkor áttata. Hát de jó van ám, éppen mondom a mamának valamelyik nap, hogy én 6 hónapig minden második héten az erdőben őségén voltam télen. Pont télen. De amikor berukultunk márciusba, akkor 6 hónapig volt a kiképzés, aztán 6 hónapig őségén, de aztán 6 hónapig a pozadinában. Ott már ugye nem igen köcsáj segít. Hát. Én ott már nem kérdezték, hogy most mínusz 10 fok van kint, vagy mínusz 20. Odaért a váltás, megrángatta a lábadat, hogy mena. Na látod. Te, hogyha akarsz, Attila, akkor csak menj. Nem tartalak én vissza. 6 hónapig minden második héten kint voltunk az erdőben. Na, én meg elmegyek, megnézem egyszer, fogad, nem fogad, mert a faszom se bánja, hogy csinálni. Hát úgy csinálja az atya is, hogy akarja, én nem fogok. Meg lehet nézni, hogy mik a föltételek. Aztán bekömi, gyújtanom, megint leszhetek etetni, de mikor tojás se szedte össze mámosat, egyet szedett össze, ez nem létezik. Há, annyit toltak, amikor... Hogy tojhattam, amikor megszedőztem tegnap, amit bedettem, 2 év volt tojás. Miért? Nem tudom, hogy miért nincsen. Én is csak egyet találtam. Pedig ezek nem is, nem kodál, amikor folytunk. Nem is megyek oda, megyek szedem össze a tojást. Mi nem észre? Hát azért, mert most a tojást megyek ki összeszedni. Hát, ha már nem szedti semmit se össze. Azt mondjuk, hogy elmegyek, akkor még majd egy óra hossza. Itt van 1:30, be kell gyújtani. De ja. Ani nem szólt hozzá semmit, hagyjon a csodába az összes okoskodást, ugye? Kislányom, beleszól, hogy nem tudsz, az biztos, hogy azzal, hogy hívják egy olyan elven gyereknek való, aki könnyen mászik, szalad, Attilának fáj a lába, nem bírja a strapát. Én azt mondanám, hogy egy másmilyen, hogy hívják, hogy találom. De már nincs róla papír, hogy nem bírom a lábomat abszolút. Ha lenne papír, akkor hamarabb fölvennének. Hova? Mindenfelé. Jó, akkor csak menjél katonába. Ha nem bír az a lábad, akkor nem lesz munkásnak se, de minek fényében. Na jó, csak akkor mennyi katonám? Megvan enged a család? Nem én, nehogy én. Esetleg meghallgassa, hogy mi a költétel. Másra meg kell hallgatni. Akkor csak mennyi hallgatni. Én kedvé valamelyik üzletben be kellene jutni, ahol ezeket a mobiltelefonokat, kompjúterokat, mindent állítanak össze. Ezeket nagyon szeretnéd érted is csinálni mindent, és nem. Akkor eleve, ha kevesebb fizetésé is, de még volna munkahely is, aztán mindig több jutna neked. Nos, igaz. Hát nem tudom, el lehetne próbálni mind a kettőt. Ez így kell. Nem múltkor próbáltam, de adtam jó sok erre, nem vettek fel. Jó sokra belett adva. Hát nem olyan helyen kell neki dolgozni, mint mikor a bentintomban az éve. Ja, tudod, az a szervizes, ja. Smart Company, mi a faszom? Ez a szerviz, tévét. Szerviz mindent javítana. Hát ott javítanak is. De az rendes. Perkoék, amikor beszerelték az idét, még ilyeneket a... Én inkább olyasom, amit képzelnék el az Attilának. Mert ő rá van bízva, hogy mit akar. Hát, teljesen ő rá van. Ott bújni, ugrani, mászni, hasonsúszva, így úgy a kiképzése, minden van. Hát, azért nem csinálta, hogy a kérdénybíró is van egy jó tete. Fáj neki a gyerek, a fáj egész irat, mindig így ment, ahogy ment a gondolkosítás, azt az udvarját, aztán mindig így ment. Vitték azt a Zágrébba mindenfelől, hogy kivizsgálják neki a házgérintit, hogy mérvény görbén. Betették a kizébe, hogy a Pozazinában ő adta ki ezt a ruhát cserélé, meg a pizsamát, meg az inget, meg ezt, ezeket adta, mikor az együtt ki a négyesen ment a mindjárt jobban lett. Okosnak kell lenni mindenki. Okos volt, ő akkor is már meg jogász volt. Hát ez az. Nem ment. Görbén ment, vagy nem vitték a kiképzésre, hanem ott húzta le. Ő csak egy évvel szolgált, mert ügyvéd volt, vagy mi a benne bíró, aztán hogy bírálni, mi nem jogász. Hoz. Egy éves szolgált, de azt is csak úgy, hogy mondom, a kiadta az ingeket, kocsákat, vagy minden. Hát megyek én édesanyjának kifelé a meneteket. Megyek kifelé, megkötően a tojást kifelé. Jaj, Istenem. Majd van fél kettő, az is délre mondtam, most akkor nem tudom, hogy szerinted elmenjek, hagyjam. Hát a délre, ahogy mondtam, akkor már most fél kettő hát, már nem fogad. Szedi a szapcók, mint a hagyjad szállt, kit, lányom, hónap is nap lesz. Hónap is kell valamit csinálni. Hónap is nap lesz, ha megérjük. Én is teszek mindjárt tizenre. Én már begyújtottam. Jó, még gyújtottam. Megyek kifelé. Majd üdök. Olyan valami is megfelelzatlan, nem felelni, mikor az már szaliskával tolják ki az árut, ott rakja be a fószokra. Arra is jelentkeztem, mint korosan vettett fel. Hol van, ki mi? Arra oldalra jelentkeztem, jó régóta. Hanem a taliskával bódba tolják, jól van nagy izével rajta arra zárul, rakja be a pózba, ami fogyott már meg mindjárt. Megmutassák neki, hogy mellének járt, hogy a szabatosság azt meg viszi bilonnél, vagy mit tudom. Majd ezt lesz. Ah, ki lesz próbálva, jó sok mindenki volt már. Hát ez már nem kell. Ezeket már teljesítettem, máspán nincsen. Mi? Akkor rábasszál, hónap nem köl lesz. Úgy kiderül, átad, hogy föl lesz nagysimán katona. Szerdáig otthon lesz a Tamás, ügyeletem. Szerdáig, ott van, vagy csütörtök van. Ugye. Ó, de fizeték az egyáltalán. Nem tudom, nem kérdeztem. Hallod, Attila, ezeket akkor hozd ki, ezt az Anik ütte, igen. Én meg elmegyek, akkor vesz egy kenyeret, jó? Ó, vegyél akkor. Szia, édesanyám! Ja. Majd. Ja. Szia, mami! Ja. A Tamás is körülbelül össze lehet dolgozni, hogy el van végezni. Én nem tudom, hogy ki dolgozik, logikus. Nem? Hát? Na, hát munka, hát volt, mint a hanyagot. Ezt mondjál, de miért az Attilának, hogy miért is így kell szólni, hogy tovább állok, ott jó van. Mert ő nem akar. Mert én mit nem próbálok. Ez az, hogy nem akar megpróbálni. Mi a kereskedelme? Hayır, hayır. Ja? Jó, majd kereszt hozz ma. Mit szórakoztatsz már folyton? A fenét akarsz már? Na, kimegy a miatt, hogy ezt nem tudom beállítani. Hát igaz, nem tudod figyelni, adtam a réseket. Figyelni kell itt a réseket csak. Egy kettő áll, és bőlt, hogy hagyd menjél. Menj. Nem vagy mondtál még, hogy vigyek? Nem mondtál majd, hogy vigyek még? Valami igaz, hogy nem vigyek. Miért egy? Hol ne tudnám miért egy? Ha ha.